pieczenie i swędzenie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będzie przyspieszenie rozliczeń polityków poprzedniej władzy, zapowiada szef resortu sprawiedliwości. Te dane są obiecujące, mówi minister finansów o najnowszym odczycie inflacji w Polsce. Rolnicy przewidują, że zbiory potrwają do września albo dłużej, wszystko z powodu deszczów. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział przyspieszenie rozliczeń poprzedniego obozu władzy, ale zgodnie z literą prawa. Gość TVP Info stwierdził, że politycy będą ponosili taką samą odpowiedzialność prawną jak inni obywatele. To nie może być fikcja, podkreślił minister Waldemar Żurek. Nie może dochodzić do takich sytuacji, że widzimy w świetle Jupiterów dowody, widzimy nadużycia, malwersacje i widzimy z drugiej strony bezkarność. Myślę, że to jest najbardziej irytujące dla obywateli naszego kraju, którzy czasem są ścigani przez różne instytucje państwa za rzeczy drobne. A tutaj widzimy bardzo poważne zarzuty, widzimy sterty dowodów, dokumentów, zeznań i okazuje się, że nie ma efektu, nie widzimy tych osób przed sądem. Waldemar Żurek mówił, że obywatele mają wrażenie, że nad polityką rozkładany jest jakiś dziwny parasol. Podkreślił, że poczucie bezkarności polityków szkodzi wizerunkowi państwa. Zbigniew Ziobro składa zawiadomienie do prokuratury na ministra Waldemara Żurka. Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości minister popełnił przestępstwo, zawieszając 46 prezesów i wiceprezesów sądów w całym kraju. Zbigniew Ziobro powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Instytucja zakwestionowała przepisy, na podstawie których działał minister Waldemar Żurek. W zeszłym roku Trybunał Konstytucyjny zajmował się ustawą o ustroju sądów powszechnych i tymi konkretnie zapisami i wydał w tej sprawie jednoznaczny i kategoryczny wyrok. A polska konstytucja, której nie przyjmuje do wiadomości pan Żurek, mówi, że wyroki wydane na jawnej rozprawie są powszechnie obowiązujące i nieodwoływalne. Takie też stanowisko w swoim czasie zawarło Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. I to tych sędziów, których zdaje się nie kwestionować pan Żurek, mianowicie starych sędziów pod przewodnictwem byłej prezes pani Małgorzaty Gersdorf. Waldemar Żurek mówił, że obywatele mają wrażenie, że nad polityką rozkładany jest jakiś dziwny parasol. Podkreślił, że poczucie bezkarności polityków szkodzi wizerunkowi państwa. O zawieszeniach poinformował dziś na konferencji. Stwierdził, że zawiesił prezesów sądów, ponieważ tu cytat, zagadnienie tzw. neosędziów musi zostać prawnie rozstrzygnięte. Cel inflacyjny osiągnięty, tak najnowsze dane o poziomie inflacji komentuje minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. W lipcu, wynika ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja wyniosła 3,1% rok do roku. Wciąż drożeje energia i jedzenie. Minister finansów zaznaczył, że mimo to dane są obiecujące. Mówimy o spadku inflacji o punkt procentowy względem odczytu z czerwca, bo przypomnę, że w czerwcu inflacja wyniosła 4,1%, w tym miesiącu mamy 3,1%. Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach ta inflacja będzie stabilizowała się w okolicy 3%. Czyli w ramach odchylenia, dopuszczalnego odchylenia od celu Narodowego Banku Polskiego. Według ministra Domańskiego w Polsce stopy procentowe są cały czas na wysokim poziomie. Polityka w tym zakresie należy do Narodowego Banku Polskiego. Na skutek mokrych żniw część rolników musi dodatkowo osuszać plony, co generuje koszty i jest wyzwaniem dla niektórych gospodarzy. Regularne opady w czasie żniw wpłyną na niższą jakość plonów. Rolnicy przewidują, że zbiory potrwają do września albo dłużej, mówi właściciel gospodarstwa z podpoznańskich Pawłowic Dariusz Michalak. Susza była ogólnie na wiosnę. Obstawialiśmy z ojcem, że będziemy do 5 lipca będziemy już po żniwa. Bo to tak szło, nie? W tym kierunku, ale zaczęło padać i tak myślę, że ludzie jeszcze będą we wrześniu w tym roku kosić. To jest podobny rok do roku 17, nie? Co jeszcze w październiku kombajny chodziły po pola. To, że jest mokro, przekłada się na duże straty? Jakość zboża leci. No wypada te zboże. Teraz są takie gatunki, że one same z kłosa wychodzą, nie? No jak jakaś większa ulewa, grad, no to część zboża leży na ziemi. Odporność upraw na warunki klimatyczne poprawia gleba bogata w próchnicę. Na korzyść rolników działa też pozostawienie drzew między polami uprawnymi. W Dolinie Trzech Stawów w Katowicach jutro rozpocznie się jedno z najważniejszych wydarzeń muzyki alternatywnej w Polsce, OFF Festival. Patronem wydarzenia jest program Trzeci Polskiego Radia. Zaplanowano mnóstwo świetnej muzyki, wywiadów oraz ciekawych audycji. Jednorazowo 2 sierpnia między 14 a 16 powróci także kultowy radiowy Dom Kultury. Dyrektorka, redaktorka naczelna radiowej Trójki Agnieszka Szydłowska mówi, że zawsze wspomina tę audycję jako szczególnie wyjątkową.

Niektórzy mówią o nich, że mieli lekkiego pecha, bo tak naprawdę na początku lat 2000 można było ich spotkać wyłącznie w lokalnych brytyjskich studenckich klubach. I co nie było zaniedbanie z ich strony, bo mieli wtedy nagrany album, który dopiero 20 lat później został dostrzeżony. I w końcu udało im się wyprzedać koncerty w Europie, w Stanach Zjednoczonych. Wszystko dzięki jednej z 30 kaset zatytułowanych Death Metal. Jak się potem okazało, kaseta trafiła w ręce i gust człowieka, od którego zaczęło się internetowe śledztwo, od którego zaczęło się poszukiwanie zespołu, który już nie istniał. Nigdy, przenigdy, nie mów nigdy, chciałoby się powiedzieć. Na szczęście panów z Nottingham udało się odnaleźć. No i co najważniejsze, zachęcić do wydania debiutanckiego albumu po wielu, wielu latach nieobecności. To jest taka opowieść o tym, że przypadkowe odkrycia bardzo często zmieniają losy artystów. Takich artystów też nie brakuje na OFF Festiwalu. Jeżeli ktoś by notował, a myślę, że wszyscy festiwalowicze już robią notatki albo mają już zrobione, Pan Chico zagrają w sobotę o 20:25 na scenie M-Banku i Wizy. To była dawna scena leśna. Dzisiaj nadajemy gościnnie ze studia Radia Katowice. Naszą ekipę trójkową od jutra będzie można szukać na terenie OFF Festiwalu w Dolinie Trzech Stawów. Także proszę do nas podchodzić, proszę do nas zagadywać. Będzie nam bardzo, bardzo miło. I znów pamiętny rok 2018. Ariel Pink. Time tonight. Not enough violence. pamiętny rok 2018. Ariel Pink pełnił wtedy jednodniową funkcję kuratora sceny eksperymentalnej. Był wtedy określany mianem, no nie da się ukryć, jednej z najważniejszych gwiazd tamtej odsłony OFF festiwalu, bo zastępował też nieobecnego w Katowicach Gerego Wara. I pamiętam, że przechadzał się od sceny do sceny podczas całego festiwalu. Nie wiem, czy to był zabieg celowy, czy też forma sceniczna, ale Ariel już na samym początku koncertu powiedział wprost: jestem w bardzo złym humorze. Wcale nie pojawił się w różowej koszulce i różowych włosach. Czarna koszula, czarny pas, psychodeliczny wzrok. No i to nie był koncert, który można określać pod względem uczty muzycznej. Ariel wyglądał trochę, jakby znajdował się w innym świecie. Snuł się po scenie, spóźniał z wokalem, no ale przecież sam ostrzegał. Ariel Pink, który pojawił się też drugi raz tego samego dnia zamiast Gerego Wara na scenie eksperymentalnej. A ci, którzy wybrali się na chwilę na koncert z Oli Jesus, która grała w tym samym czasie, i ci, którzy chcieli później zobaczyć właśnie eksperymentalnego DJ-a Pinka, mogli już nie zdążyć, bo Ariel opuścił scenę po 20 minutach swojego seta. Jak widać, albo jak słychać, humor ma naprawdę duże znaczenie. Wspomnienia z OFF festiwalu, takie również na naszej tradycyjnej liście obecności facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Dzisiaj w formie pisemnej, bo rzeczywiście nasze wspomnienia sprawiają, że nasz czas biegnie nieubłaganie. A ktoś z Państwa czeka na koncert MJ Lendermana? Thank you. magazyn Rolling Stone przypisuje im miano wspaniałych poetów smutku, a New Yorker potwierdza, że MJ Lenderman, czyli rocznik 99, słusznie nazywany jest wielką nadzieją indie rocka. Być może niektórzy znają go z grupy Wednesday, ale jako MJ Lenderman na Off Festiwalu pojawi się jako pierwszy raz. Jego koncert w niedzielę o 19.20 na scenie Trójki, więc cieszy nas to niezmiernie. Pan Tomek napisał: do dzisiaj nie wiedziałem, że mi jakiś utwór Ariela Pinka kiedykolwiek w ucho wpadnie. A ja mówiłem, nigdy nie mów nigdy. Muzyka to emocje, ale też wspomnienia. Czasami są te wspomnienia nieco pechowe. Informacja z dosłownie kilku minut z przyczyn niezależnych od off-festiwalu. Iglo Ghost nie zagra na tegorocznej edycji festiwalu. I drugie smutne wydarzenie, smutna informacja, ze względu na problemy zdrowotne zespół Snow Strippers nie wystąpi na off festiwalu, a zastąpi ich grupa Mechatok. Pamiętam taki pechowy rok na off festiwalu, to był 2016. Odwołany koncert z powodu choroby Alison Morsehart z The Kills. Odwołali się GZA. Zombie również nie dojechał, któremu podobno regularnie zdarza się nie dojeżdżać na koncerty. Linie lotnicze zagubiły instrumenty i stroje dla Master Musicians of Jajuka. Thundercat się spóźnił. No właśnie, jak będzie w tym roku? Życzmy sobie samych dobrych wiadomości. Hej, tutaj Hubert Wiśniewski z zespołu The Casino. Widzimy się na festiwalu. Gramy w piątek o 18.15 na scenie M-Bank i Visa. Trzymajcie się i mam nadzieję, że się zobaczymy. Hej! To tylko chwila, zaraz znów tu jestem. Nie zapominaj, co mówiłaś przed snem. Mogę się przydać. Wyciągasz mnie z miejsc, których światła nie widać. W milczącym domu chciałem znaleźć miejsce. Najlepszy sposób, który stapiam się z tłem. Może się wydać. Nie znam tych słów, które mają cię trzymać. Ciemno w moich szarych oczach. stawiali w starym wojskowym kasynie, a teraz wypełniają przestrzeń pod sceną. Po bardzo dobrze przyjętym koncercie na Great September zagrają w tym roku na OFF-ie, a mowa oczywiście o grupie The Casino. Jutro 18.15 scena M-Banku i Wizy. A my dzisiaj nadajemy ze studia Radia Katowice. To taki przedsmak. Przecinamy festiwalową, radiową wstęgę, bo od jutra mnóstwo audycji również z terenu festiwalu, ale od 6.00 Michał Nogaś. Michał Nogaś tutaj z tego studia właśnie w Radiu Katowice poprowadzi. Zapraszamy do Trójki. Co zrobić, gdy dostajemy taki gotowy line-up festiwalowy, kiedy ta godzinowa rozpiska jest już ustalona? No te dylematy sprawiają często, że nie wiemy, z którego koncertu zrezygnować. No ja już na zawsze będę żałował, że kilka lat temu nie dotarłem na offowy koncert Aldous Harding. Put the water in the bowl for your wounds, babe. Let me fill you up with the fingers of love you can't lose, babe. When you watch me play, does it feel bad, darling, when they choose me? Say again. Scratch it down, I never could amount, that's it, babe. And now the sugar's run out and I don't know what to say. Say again this place. Say. Thank you. nazwała ją przekornie party, bo utwory do tańczenia to raczej nie są. Myślę, że moglibyśmy stworzyć tych kompozycji idealne soundtracki do kontemplacji, do rozmów. Zresztą to właśnie takie chyba przyjęcia są najprzyjemniejsze, które wcale nie wymuszają tańca. Party to był jej pierwszy album nagrany razem z Johnem Parrishem, znanym głównie z tego, że to właśnie on komponował dla samej PJ Harvey. Liczyłem na to, że zobaczę ją podczas Off Festiwalu, oczywiście w pamiętnym roku 2018, ale jak to czasem bywa, plany planami, a rzeczywistość płata różne figle. To teraz kolejna gwiazda tegorocznego OFA. Rafael Rogiński zagra w niedzielę o 23.40 na scenie Off & Jazz Club M-Bank. Przez Pitchfork za wybitne ujęcie mistycznej i duchowej energii muzyki Johna Coltrane'a. I rzeczywiście jest to fascynująca historia odczytywania wybranych utworów Coltrane'a przez pryzmat muzyki afrykańskiej. Rafael Rogiński i Natalia Przybysz. Mam takie nieodparte wrażenie, że od dobrych kilku lat Artur Rojek, szef Off Festiwalu, corocznie utwierdza nas w przekonaniu, że na pozór trudno niedostępne, nieosiągalne zespoły okazują się jednak osiągalne. And cracks. Well, she quits right. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're a microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red light hand. Red light hand. Red light hand. Red light hand. Nightmares are real. You see them in your nightmares. Nightmares are real. In the midst of the things you want, and you can get in fucking trouble and you try to get them. And he puts those things in your dreams. They'll appear out of nowhere in many, many guises. He ain't any particular thing. He's a him. He's a her. He's a shit. He's a piss. He's a head. He's a foot. He's a penis. Ass. He's a ghost. He's a god. He's a man. He's a guru. Yeah, well... Dwóch charyzmatycznych graczy. Pamiętam bardzo dobrze ich występy na scenie głównej OFF Festiwalu i zarówno z Iggy Popem, jak i z Jervisem Cockerem wiąże się mnóstwo historii. Kiedy Iggy Pop w swoim rajderze koncertowym zażyczył sobie dzieła sztuki w garderobie, Artur Rojek przyniósł ze swojego domu obraz dwórnika. Okazało się, że Iggy nadzwyczajnie i w świecie po prostu żartował. Jervis Cocker z kolei 6 lat temu z głównej sceny zrzucał fanom pierniczki, twierdząc, że wszyscy powinniśmy się ze sobą dzielić, no a skoro jest już późna pora, no to stwierdził, że wszyscy muszą być pewnie bardzo głodni. headlinerzy Off Festivalu w 2011 roku. Pamiętny koncert, no a teraz 14 lat później, a 3 lata od śmierci Mimi Parker, czyli żony Alana Sporhoka, Alan wraca do Katowic ze swoim solowym projektem. Scena eksperymentalna 20:25 niedziela, tam właśnie się pojawi. A to już dźwięki koncertu, na który najbardziej czekam. Dan Barrett, Tim Matsuga i Have Nice Life, którzy zagrają w sobotę na scenie Trójki o 21:30. Michał Jakubik przy Myśliwieckiej 357, Marcin Molecki w Radiu Katowice i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia i do zobaczenia na OFF Festiwalu. You can be my flesh.